Съчетание на отношенията. Беседа от учителя, държана на 8 август 1920 година в София пред братята. Във висшата окултна математика има два принципа, които гласят така. Отношенията на Земята спрямо Слънцето определят отношенията на Слънцето спрямо Земята. Заменям Земята с човека, а Слънцето с Бога, и тогава ще имате един превод. Отношенията на човека към Бога определят отношенията на Бога към човека. Това е принцип, върху който не може да има никакъв спор. Следователно, от този закон проистичат всички противоречия в нашия частен и обществен живот. От това съчетание на съотношенията прави един втори превод. Отношенията на душата към духа определят отношенията на духа към душата. Прави и друг превод, като заменим душата с детето, а духа с майката. И тогава имаме пак същия закон. Отношенията на детето към майката определят отношенията на майката към детето. В писанието ще намерите този стих, в който Христос говори за човека, съградил къщата си на пясък и на канара. По правилата на този окултен закон, имайте предвид, че в отношенията си вие не сте свободни да мислите, да чувствате, нито да действате както искате. Някой казва: аз съм свободен да правя каквото искам. Това е една крива мисъл. За да може да стане това, трябва да си свободен от всички чужди мисли. Ако ти мислиш това, което хората искат, то не е право. То е подобно на някой, когато водят стражари. Той върви натам, накъдето го карят 10-те души стражари. Пазете следната мисъл. Аз не искам да ви убеждавам в нищо, не искам да ви налагам нищо. Аз искам да ви освободя от робството, в което се намирате. Може да ме разбирате криво, защото искам е един човешки израз. Това е желание на невидимия свят или желание на Бога. Всички негови деца да са свободни. С вашето минало аз не искам да се занимавам. Това е ваша работа. Аз се занимавам само с вашето настояще и с вашето бъдеще. И единственият човек, който може да ви помогне в пътя, в който сега се намирате, това съм аз. Ако аз ви изоставя, вие сте изгубени в дадения момент. Ако аз пусна пръчката, за която сте заловени, може едва след 1000 години да дойдете и да ви избавя. Тук няма никаква философия. От онази майка, която носи детето в утробата си, зависи живота на рожбата й. Ако тя реши да го износи, ще го роди. Но ако реши да го пометне, то няма да се роди живо. Ще бъде смешно, когато едно дете се намира в утробата на майка си, да дойде друга и да му каже: излез от тази утроба и мини в моята. Детето трябва да се износи до определения срок. Който дървен философ каже противното, той е първокласен невежа. Не разбира този велик закон. Второ. Аз не искам да изменям божествения ред на нещата нито на една 100 милионна част. нито желая вие да се опитвате да го измените. То е светотатство. Друго положение. От 7 милиона години законите на бялото братство не са се изменили на една 100 милионна част. Вземам това число, което е една величина, принадлежаща на висшата божествена математика, на божествения свят. Тия закони са строго определени. За всяка мисъл, чувство и действие има определени форми, в които те могат да се изразят. И законът е следният. Когато се изразят в тази форма, ние усещаме едно задоволство и приятност, и значи формата е изразена както трябва. А в противен случай усещаме едно недоволство. То не е лош признак, а подтик да се стремим да възприемем тази висша форма. Във времето на апостолите имаше разделение между тогавашните християни на петровци, апостоловци, павловци, христовци. И Павел казва: аз посях, други поляха, а Господ възрасти. Та какво от това, че си посял или полял? Важно е, че Господ възраства. И всички принципи се свеждат към възрастването, а не към това, кой посадил и кой полял. И на вас казвам: там, където Бог ви е поставил, където земеделецът ви е посял, където майка ви ви е турила в училището, не напускайте тия отношения, които вече са създадени. Земеделецът и майката са по-умни, отколкото сте вие, които мислите да напуснете училището. Сега аз ще спра тук. Тази година Бялото братство ще има своята среща на 19 август. Не си правете илюзия, че вие сте от Бялото братство. То всяка година си има своя среща. Искам да не сте невежи. То се състои от човеци, които са завършили своята еволюция преди хиляди години. Те се събират всяка година и определят съдбините на всички народи. Сега с тяхната среща и ние правим своята среща на земята. И те са на земята. Ако вървите правилно по този път, и вие ще бъдете някога членове на това братство, а сега сте само служители. В посланието към евреите има нещо загаднато за това. Тази година от тук, от София, се поканват всички уния, които са били до 1914 година включително. Те ще дойдат на 17 сутринта в Търново, а уния от 1916 до 1919 година включително на 18 сутринта, а всички нови на 18 вечерта. Аз желая да се създаде между всинца ви една хармония, за да можем да използваме времето. Ще има да се извърши работа. На софиянци Бялото братство не гледа с добро око, да ви кажа това. Истина е. Не е, че не ви обичат, но съжаляват за онези права, които вие сте си дали. Свободата иска права, но да знаете, че има права и задължения. Оттам трябва да научите начините, по които трябва да се управляват държавите и народите. Нито един от досегашните методи на Земята не може да се приложи и резултатите ги знаете. Ще се учите, защото пак ще дойдете на Земята, докато свършите своето развитие. Ще ходите, ще се връщате в училището като ученици, докато свършите. Не мислете, че ще ме убедите на своя страна. Само един начин има за това. Ако живеете в добродетелта, в любовта, в правдата и в истината. Аз не мога да бъда там, където не е Господ. В злото Бог го няма. Аз казах на един приятел, че няма да позволя никому да извърши престъпление. А когато си замина, можете да правите каквото искате. Който се опита, ще го хвана и ще му причиня една болка. Аз няма да му позволя да извърши самоубийство. Ще дойдете един ден до разбирането на този закон. Някой казва: ама мен не ме е страх. Бих искал да ми покажеш любовта си, иначе ти си първокласен страхливец. Сега имате задължение спрямо белите братя, спрямо школата, на която принадлежите. Нищо не може да ви извини. Не можете да се освободите от задълженията си към тях. Никъде не можете да се скриете, даже и в дъното на ада. Това трябва да го разберете добре. От белите братя няма укриване. Те са носители на светлина, на всяка нова култура, на всяко добро. И човек, когато има тяхното съдействие, във всичко успява. А когато се лиши от тяхното съдействие, всичко е свършено. Вашите отношения към мен са отношения към бялото братство, а отношенията ви към бялото братство са отношения към Бога. Ще кажете: ние познаваме само един Господ. Вие имате грешка. Слънцето се познава чрез светлината, но и за нея има един посредник. Това е етерът. Иначе то ще бъде невидимо. Също така и бялото братство е посредник между вас и Бога. Тази година трябва да се организирате. Разпасана команда няма да има. Аз съм готов всеки го да слушам и бих желал да бъдете поне на половината от мен. И Христос е казал: ученикът трябва да бъде като учителя си. Аз как съм живял между вас? Видели ли сте нещо от мен? Искате да направите нещо и аз казвам: опитайте, направете. Но аз зная, че законът е такъв. С каквато мярка мери човек, с такава ще му размерят. Трябва да бъдете свободни. Аз познавам вашия живот от миналото, зная всичко, но аз не се ровя, а заравям нещата отгоре. Знанието не всякога ползва, но каквото вие вършите, аз се ползвам. Ако искате да имате Божието благословение, трябва да слушате Господа. Това ми е казано и аз нарочно дойдох. Поради това аз казвам, че има три положения. Първо, ако не искате да вървите по учението, което аз проповядвам, категорично ви казвам: много добре, свободни сте. Второ, готови ли сте да изпълните Христовото учение, както е в Евангелието? Но изпълнете го във всичката му пълнота. Трето, готови ли сте да изпълните Моисеевото учение във всичката му пълнота? Или Моисея, или Христа, или мен. Ние сме едно. Това е проявление на Бога, това учение е божествено. Моисеевото учение е божествено. Христовото учение е божествено и сегашното учение е божествено. Един и същи е източникът, само формите са различни. Но духът е един и същ. Да допуснем, че ви казвам една максима, един закон, а не го подписвам. Изпълнете го. Няма да загубите много, ако името ми го няма. Но Христос казва: Неговото учение трябва да се изпълни. Вие изпълнете или това, което бялото братство разкрива, или Христовото учение, или Моисеевото учение, но едно от тия три учения трябва да се изпълни. Аз ви поставям тия три положения, понеже вие хвърляте мисли на съмнение. Аз не бих желал да махам никого и не бих желал да изпълните едновременно и трите учения. В пълнотата си те са едно и също. Христос в Моисея е същият, Христос в Исуса е същият и Христос, който е в мен, е същия. Искам да разбирате вътрешната страна. Слънцето за нас важи според светлината, която ни праща. Тази година, още сега, трябва да се самоопределите в себе си, да бъдете искрени, защото от тази искренност зависи и благословението, което искате да получите. Аз виждам мисълта ви. Дали сме до толкова приготвени и тъбикат нас? Спомнете си за онзи цар, който извикал гости на трапезата си. Званите, след като не са дошли, вас клосните ви викам. Да благодарите, че уния не са дошли. Тук не е въпрос за достоинство, а вие сте дошли да се учите. И аз ще дам доклад за вас, както никой до сега не е давал. Ще кажа с всички подробности как се учите. После, ако дойде тоягата, аз не съм отговорен. Ако баща ви употреби тояшката, аз ще стоя с всичкото благоволение и ще броя ударите. Не се самозаблуждавайте да мислите, че единят е по-достоен от другия. В бялото братство всичко върви като в музиката. Ние не пъдим никого и не викаме никого. Бог го повиква, а повиканият сам се изпъжда. Вие сте свободни в това отношение. Никой не може да ви огорчи, но и от последствията никой не може да ви избави. Аз желая между овсинца ви да се въдвори хармония. Да се въдвори живот, но не по буквата. Аз не искам да се ровя във вашия живот, не искам да ви съдя, но ви казвам последствията и като болни ви лекувам. Може ли онзи, който лекува, да не причини малка болешка? Черното братство ви е поумотало, направило е цяла буря. Грехът си е грях пред Бога. Такова престъпление може да се прости, но не и да се извини. Ще дойде един брат цял живот да прекара, за да изкупи едно престъпление. Това е право за всички, и за големи, и за малки. Аз не искам да изхабявате силите си. Казал съм това или онова. Не черпете от втори източник, от втора ръка, а елате направо при мен. а вие му туряте 99 панделки и правите заключение. Някой казва: господин Дънов се е осигурил. Преди години дойде при мене Маню Райнов и ми предложи 30 000 лева, за да ги употребя за каквото намеря за добре. Аз му отговорих: нека стоят у тебе. След смъртта му, неговата жена пак ми ги предложи и ги остави при мен. Тези пари, които постъпват в братството, строго е определено за какво да се употребят. И ако някой злоупотреби, сам ще понесе последствията. Доктор Миркович искаше да ми остави наследството си, но аз му казах: продай го и парите раздай на бедните или на своите роднини. И този брат, учителят Сочи и Котев, и той ме питаше за къщата и аз му казах: един да я вземе. Ако ми излъже единят, ще ми излъжат и другите. В Бялото братство има един закон. Не можем да съдим един брат, докато не извърши престъпление. Трябва да мислиш, да желаеш и чак когато подействаш, тогава. Първо на земята ще те съдят, после в астралния свят ще те съдят за твоите пожелания, сетне и в умственото поле. Но най-сетне в причинния свят всичко ще се ликвидира. Не е за нас съдбата. И Христос казва: не дойдох да съдя, а да спасявам. Отец е дал съдба на сина човечески, а синът човечески представлява това бяло братство, на което е дадено право да съди света. Като изучите окултната наука, ще узнаете за тази велика иерархия, която има власт да съди по-малките братя. Вашето отношение към мен е временно. Във време на пътя не смущавайте кароцаря. Ако е майстор, той ще ви закара, пък ако нямате вяра, не се качвайте на каруцата му. Сега не изпъщаме никого. Има три вида закони. За братство, за приятелство и за познанство. Вие не сте ми братя още. За да бъдеш брат в бялото братство, трябва да пожертваш живота си за другиго. Това е законът на братството. Ти си длъжен на цялото. Не изпълните ли? Ваш ще държат отговорен. Сега аз изпълнявам закона на приятелството спрямо вас, а не закона на братството. Учението, което ви проповядвам, преимуществено се състои в това. Аз искам да ви запозная с законите на живата природа. Това, което досега никой не е учил. И това става много медлено. В книгите, които четете, това е лесна работа, но ако искате да учите законите на живата природа, тази школа е трудничка. Аз искам да бъдете свободни в мислите и чувствата си. Аз не съм ви ограничавал в нищо, но други има, които ще ви ограничат. На годишното събрание пригответе се да няма връщане към елементарните работи, т.е. към кръщение и спасение. Да пристъпим към нова формула, в която трябва да се изрази новия живот. Аз желая никой от вас нищо да не се спъва. Сега ще изучите закона на смирението и крутостта. Това е първото нещо. Второто е електричеството и магнетизмът, а третото е мъчението. А вие в София започнахте с мъчението. Трябва да имате запас от енергия, за да минете през този огън. Аз ви казвам само начина, по който да се приготвите за крутостта и смирението, за електричеството и магнетизма. Тия неща не съм ги създал аз, те съществуват. Вие, софиянци, трябва да изгладите това. Ще попитате как. Например, 100 души са осъдени да лежат в затвора за дълговете си, а аз съм богат. Плащам и казвам, пуснете ги. Бъдете самостоятелни. Всеки трябва да има своя мисъл. Един от други го да не се влияете, а си помагайте. Ако вие си влияете, отвън може да ви кажат. Господин Дънов е такъв и такъв. Но ако вие сами не можете да познаете истината, тя не може да се предаде отвън. Желая да имате взаимна почет и любов, да се почитате и любите един другиго. Това е първият закон на бялото братство. Не можете да измените този закон. И там, на сините камъни 13, дето прекарах 25 дена, получавах всичките ви мисли и мога да ви дам тяхната фотография. И ако искате да стреляте, стреляйте на месо, а не само дам дум. Време нямате. Вие сте в 20-та година на 20 век. Кармата ви е назряла вече и ако не ликвидирате правилно сега, ще останете за 2000 години назад. Вие като минете напред, други идват, които ще ви заместят. Не се спирайте, вярвайте в великия божествен закон. Имате опитността на миналото. Разбирате много добре работите, не сте слепи. На 17 и 18 да бъдете в Търново. Вярвайте в живия Господ и Той ще ви се изяви. Защото Той казва, ако вярвате в моите думи, истината ще ви се изяви. Все трябва да вярвате в някого. Все една майка трябва да ви роди. Това е законът. С личности ние не боравим. Един ден, когато се срещнем отново, пак ще говорим. Защото работите ще се изменят. На черната ложа трябва да се даде отпор. Черното и бялото братство са стълкновение и вие трябва да вземете участие на едната страна. Ако вземете участие на страната на черното братство, от месото ви суджуци ще правят, от кожата ви ремъци, а ако вземете страната на бялото братство, ще ходите на два крака, кожата ви ще бъде здрава, и ще имате всичкото Божие благо. Реплика на брат Котев. Неутралитет не се ли позволява? Никакъв неутралитет. С Господа или против Господа. От това, което е станало между вас, не са се изменили моите отношения. Аз съжалявам, дето хората не могат да разберат този закон. Аз искам да не ме знае този, на когото съм направил добро, а да каже: Господ да благослови онзи, който ми направи това добро. Гледайте да вътворите хармония. Имали сте опитности, страдания и стремежи? Станалото станало. То не е за пръв път, но всички недоразумения трябва да изчезнат доброволно, а не по насилствен начин. Тази година вие, софиянци, вие сте, които спирате малко работата, затова дойдох да ви предупредя. Да създадем много работа, защото човешката мисъл, желание и действие, съединени в Бога, са една велика сила. Беседа от учителя, държана на 8 август 1920 г. в Търново пред братята.